Dokuzuncu mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenel Resûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih. Lâ nuferriku beyne ehadim min rusulih. İlâ âhiril âye. Bu ayeti ecma ve âlâ ve ekberin bir külli ve uzun nüktesini beyan etmeye, bir dehşetli manevi sual ve bir azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşet eden bir hal sebebiyet verdiler. Şöyle ki, manen ruha geldi. Neden? Bir cüz'i hakikat-ı imaniyeyi inkar eden kafir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz. Halbuki Allah ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izale etmek lazım geliyor. Hem neden bir rükün ve hakikat-ı imaniyeyi inkar eden mürted olur, küfrü mutlaka düşer ve kabul etmeyen İslamiyet'ten çıkar. Halbuki sair erkan-ı imaniyeye imanı varsa, onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor. El-Cevap: İman, altı rüknünden çıkan öyle bir vahdani hakikattır ki, tefrik kabul etmez ve öyle bir küllidir ki, tecezzi kaldırmaz. Ve öyle bir küldür ki kabili inkısam olmazlar. Çünkü her bir rükn-i imani kendini ispat eden hüccetleriyle sair erkan-ı imaniyeyi ispat eder. Her biri her birisine gayet kuvvetli bir hücceti azam olur. Öyleyse bütün erkanı bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl, hakikat nazarında bir tek rüknü belki bir hakikati iptal edip inkar edemez. Belki ademi kabul perdesi altında gözünü kapamakla bir küfrü inadi yapabilir. Gitgide küfrü mutlaka düşer, insaniyeti mahvolur. Hem maddi hem manevi cehenneme gider. İşte biz bu makamda gayet muhtasar işaretlerle ve meyve risalesinde haşrın ispatında sair erkan-ı imaniye haşrı de ispat ettiklerini kısacık hülasalarla beyanı gibi bu makamda dahi mücmel fezleke ve muhtasar hülasalarla Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bu nükte-i azam altı noktada beyan edilecek. Birinci nokta. İmana billah, kendi hüccetleriyle hem sair rükünlerini hem imana bil ahireti ispat eder ki, Meyve Risalesi'nin yedinci meselesinde güzelce göstermiş. Evet, bu hadsiz kainatı bir saray, bir şehir, bir memleket gibi bütün levazımı ile idare eden ve mizan ve intizam dairesinde çeviren ve hikmetlerle değiştiren ve zerratı ve seyyaratı ve sinekleri ve yıldızları birer muntazam ordu gibi beraber teçhiz ve idare eden ve emir ve iradesi dairesinde mütemadiyen bir ulvi manevra içinde talim ve tavzifatla faaliyete ve seyr-ü cevelana ve ubudiyetkarane bir resmi küşada ve seyahata getiren ezeli ve baki bir saltanat-ı rububiyet ve ebedi ve daimi bir hakimiyet-i uluhiyet hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ve hiçbir ihtimal var mı ki o ebedi ve sermedi ve baki ve daimi saltanatın baki bir makarrı ve daimi bir medarı ve sermedi bir mazharı olan dar-ı ahiret olmasın bin defa haşa. Demek Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı rububiyeti ve yedinci meselede beyan edildiği gibi ekser isimleri ve vücub-ı vücudunun hüccetleri ahirete şehadet ederler ve isterler. Ve bu kutbu imani ne kadar kuvvetli bir noktayı istinadı var, gör, bil, görür gibi inan. Hem nasıl imanı billah ahiretsiz olmaz, öyle de 10. sözde kısa işaretlerle beyan edildiği gibi, hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki, uluhiyet ve mabudiyetin tezahürü için bu kainatı öyle bir mücessem kitab-ı samedani ki, her sayfesi bir kitap kadar ve her satırı bir sayfe kadar manaları ifade eder ve öyle cismani bir Kur'an-ı Sübhani ki her bir ayeti tekviniyesi ve her bir kelimesi hatta her bir noktası, her bir harfi birer mucize hükmündedir. Ve öyle muhteşem ve içi hadsiz ayatla ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş bir Mescid-i Rahmani'dir ki her bir köşesinde bir taife, bir nev ibadet-i fıtriye ile iştigal eder bir şekilde halk eden bir Allah, bir mabudu bilhak, o kitab-ı kebirin manalarını ders verecek üstadları ve o Kur'an-ı Samedani'nin ayetlerini tefsir edecek müfessirleri elçi olarak göndermesin ve o Mescid-i Ekber'de hadsiz tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin ve o üstadlara ve müfessirlere ve imamlara fermanları vermesin. Haşa, 100.000 haşa. Hem cemali rahmetini ve hüsnü şefkatini ve kemali rububiyetini zişuurlara göstermek ve onları şükre ve hamde sevk etmek için bu kainatı öyle bir ziyafetgah ve bir teşhirgah ve öyle bir seyrangah ki, hadsiz çeşit çeşit leziz nimetler ve gayet antika, hadsiz harika sanatlar içinde dizilmiş bir tarzda halk eden bir sani rahim ve kerim hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki, o ziyafetgâhtaki zîşuur mahluklar ile konuşmasın ve onlara o nimetlere mukabil elçileri vasıtasıyla vazife-i teşekkürüyeyi ve tezahür-ü rahmetine ve sevdirmesine karşı vazife-i ubudiyeti bildirmesin? Haşa, binler haşa. Hem hiç mümkün müdür? Bir sani sanatını sever, beğendirmek ister, hatta ağızların bin çeşit zevklerin nazara alması delaletiyle takdir ve tahsinlerle karşılanmak arzu eder ve her bir sanatıyla kendini hem tanıttırmak, hem sevdirmek, hem bir çeşit manevi cemalini göstermek ister bir tarzda, bu kainatı antika sanatlarla süslendirdiği halde, kainattaki zihayatın kumandanları olan insanlara, onların büyüklerinden bir kısmı ile konuşup elçi olarak göndermesin, güzel sanatları takdirsiz ve fevkalade hüsnü esması tahsinsiz ve tanıttırması ve sevdirmesi mukabelesiz kalsın, haşa, 100.000 haşa. Hem bütün zihayatın ihtiyacat-ı fıtriyeleri için dualarına ve hal diliyle edilen bütün ilticalara ve arzulara, vakti vaktine kast ve ihtiyar ve iradeyi gösterir bir tarzda, hadsiz inamlarıyla ve nihayetsiz ihsanatıyla fiilen ve halen sarih bir surette konuşan bir mütekellim-i alim, hiç mümkün müdür, hiç akıl kabul eder mi? En cüz'i bir zihayat ile fiilen ve halen konuşsun ve tam derdine derman yetiştiren ihsanı ile derdini dinlesin ve ihtiyacını görsün ve bilsin ve bütün kainatın en müntehap neticesi ve arzın halifesi ve ekser mahlukat-ı arziyenin kumandanları olan insanların manevi reisleriyle görüşmesin. Onlarla belki her zihayat ile fiilen ve halen konuştuğu gibi, onlar ile kavlen ve kelamen konuşmasın ve onlara fermanları ve suhuf ve kitapları göndermesin. Haşa, hadsiz haşa. Demek imanı billah kat'iyetiyle ve hadsiz hüccetleriyle ve bi kutubihi ve rusulihi, yani peygamberlere ve mukaddes kitaplara imanı ispat eder. Hem hiçbir ciheti imkanı var mı ve hiç akıl kabul eder mi ki, bütün masnuatıyla kendini tanıttırana ve sevdirene ve teşekküratı fiilen ve halen isteyene mukabil, kainatı velveleye veren hakikat-ı Kur'aniye ile Zülcelal o sanatkârı ekmel bir tarzda tanıyıp ve tanıttırıp ve sevip ve sevdirip ve teşekkür edip ve ettirip ve Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekberler ile küre-i arzı semavata işittirecek derecede konuşturup ve kara ve denizleri cezbeye getirecek bir vaziyetle 1300 sene zarfında nev-i beşerin kemiyeten beşten birisini ve keyfiyeten ve insaniyeten yarısını arkasına alıp, o Hâlık'ın bütün tezahür-ü rububiyetine geniş ve külli bir ubudiyetle mukabele eden ve bütün makasıd-ı ilahiyesine karşı Kur'an'ın sureleriyle kainata ve asırlara bağıran, ders veren, dellallık eden ve nev insanın şerefini ve kıymetini ve vazifesini gösteren ve bin mucizatıyla tasdik edilen Muhammed Aleyhissalatu vesselam, en müntehap mahluku ve en mükemmel elçisi ve en büyük resulü olmasın. Haşa ve kella, 100.000 defa haşa. Demek, eşhedü en la ilahe illallah hakikati, bütün hüccetleriyle eşhedü enne Muhammeden Resulullah hakikatini ispat eder. Hem hiç imkan var mı ki, bu kainatın sani'i, mahlukatını 100.000 diller ile birbiriyle konuştursun ve onların konuşmalarını işitsin ve bilsin ve kendisi konuşmasın, haşa. Hem hiç akıl kabul eder mi ki, kainattaki makasıd-ı ilahiyesini bir ferman ile bildirmesin ve muammasını açacak ve mahlukat ne yerden geliyorlar ve ne yere gidecekler ve ne için böyle kafile kafile arkasında buraya gelip bir parça durup geçiyorlar diye 3 dehşetli suali umumiye hakiki cevap verecek Kur'an gibi bir kitabı göndermesin. Haşa. Hem hiç mümkün müdür ki, 13 asrı ışıklandıran ve her saatte 100 milyon lisanlarda kemal hürmetle gezen ve milyonlar hafızların kalplerinde kutsiyetiyle yazılan ve nev-i beşerin keyfiyeten kısmı azamını kanunlarıyla idare eden ve nefislerini ve ruhlarını ve kalplerini ve akıllarını terbiye ve tezkiye ve tasfiye ve talim eden ve Risale-i Nur'da 40 veci icazı ispat edilen ve 40 taife ve tabakayı nasa ve her bir tabakaya karşı bir nevi icazını gösterdiği kerametli ve harikalı 19. mektupta beyan olunan ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bin mucizatı ile onun bir mucizesi olarak Hak Kelamullah olduğu kat'i ispat edilen Kur'an-ı Mucizül Beyan hiçbir cihette imkanı var mı ki o mütekellim-i ezeli ve o sani-i sermediğinin kelamı ve fermanı olmasın. Haşa, yüz bin defa haşa ve kella. Demek iman-ı billah bütün hüccetleriyle Kur'an'ın kelamullah olduğunu ispat ediyor. Hem hiç mümkün müdür ki zeminin yüzünü mütemadiyen zihayatlarla doldurup boşaltan ve kendini tanıttırmak ve ibadet ve tesbihat ettirmek için bu dünyamızı zişuurlarla şenlendiren bir Sultan-ı Zülcelal, semavatı ve yıldızları boş ve hali bıraksın, onlara münasip ahaliyi yaratıp o semavi saraylarda iskan etmesin ve saltanat-ı rububiyetini en büyük memleketinde hademesiz, haşmetsiz, memursuz, elçisiz, yaversiz, nazırsız, seyircisiz, abidsiz, rayiyetsiz bıraksın. Haşa, melekler sayısınca haşa. Hem hiçbir cihette imkanı var mı ki, bu kainatı öyle bir kitap tarzında yazar ki, her bir ağacın bütün tarihçi hayatını bütün çekirdeklerinde kaydeden ve her bir otun ve çiçeğin bütün vazife-i hayatiyesini bütün tohumlarında yazan ve her bir zişuurun bütün sergüzeşte-i hayatiyesini hardal gibi küçük kuvve-i hafızasında gayet mükemmel yazdıran ve bütün mülkünde ve devair-i saltanatında her ameli ve her hadiseyi müteaddit fotoğraflarla alarak muhafaza eden ve rububiyetin en ehemmiyetli bir esası olan adalet, hikmet ve rahmetin tecellileri ve tahakkukları için koca cennet ve cehennemi ve sırat ve mizan-ı ekberi yaratan bir hakim-i hakim ve bir alim-i rahim, insanların kainatı alakadar eden amellerini yazdırmasın ve mücazat ve mükafat için fiillerini kaydettirmesin ve seyyiat ve hasenatlarını kaderin levhalarında yazmasın. Haşa, kaderin levh-i mahfuzunda yazılan harfleri adedince haşa. Demek iman-ı billah hakikati, hüccetleriyle hem melaikeye iman, hem kadere iman hakikatlerini dahi kat'i ispat eder. Güneş gündüzü ve gündüz güneşi gösterdiği gibi, imanın rükünleri birbirini ispat ederler. İkinci nokta, başta Kur'an, bütün semavi kitaplar ve suhuflar ve başta Muhammed aleyhissalatu vesselam olarak bütün peygamberler aleyhimüsselam, bütün davaları 5-6 esas üzerine dönüyorlar. Mütemadiyen o esasları ders vermeye ve ispat etmeye çalışıyorlar. Onların peygamberliklerine ve doğruluklarına şehadet eden bütün hüccetler ve deliller o esaslara bakıyorlar. Onların hakkaniyetlerine kuvvet veriyorlar. O esaslar ise iman-ı billah ve iman-ı bil ahiret vesair rükünlere imandır. Demek imanın 6 rüknü birbirlerinden ayrılmaları mümkün değildir. Her birisi umumunu ispat eder, ister, iktiza eder. O 6 öyle bir kül ve küllidir ki tecezzi kabul etmez ve inkısamı imkan haricindedir. Nasıl ki kökü göklerde Tuğba ağacı gibi her bir dalı, her bir meyvesi, her bir yaprağı o koca ağacın külli, tükenmez hayatına dayanıyor. O kuvvetli ve güneş gibi zahir o hayatı inkar edemeyen bir tek muttasıl yaprağın hayatını inkar edemez. Eğer etse, o ağaç dalları ve meyveleri ve yaprakları sayısınca o münkiri tekzip edecek, susturacak. Öyle de iman, 6 rükünleriyle aynı vaziyettedir. Bu makamın başında 6 nokta ve her bir nokta dahi 5 nükte olarak 6 erkan-ı imaniyeyi 36 nüktede beyan etmek niyet edilmişti. Ve baştaki dehşetli suale izahat ile cevap vermek murad etmiştim. Fakat bazı arızalar meydan vermediler. Tahmin ederim ki birinci nokta kafi bir mikyas olmasından daha zekilere ziyade izaha ihtiyaç kalmadı ve tam anlaşıldı ki bir Müslüman bir hakikat-ı imaniyeyi inkar etse küfrü mutlaka düşer, çünkü başka dinlerin icmallerine mukabil İslamiyet'te tam izahat verilmiş. Rükünler birbiriyle zincirlenmiş. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı tanımayan, tasdik etmeyen bir Müslüman Allah'ı da sıfatıyla daha tanımaz ve ahireti bilmez. Bir Müslümanın imanı o kadar kuvvetli ve sarsılmaz, hadsiz hüccetlere dayanıyor ki inkarda hiçbir özür kalmıyor, adeta akıl kabulde mecbur oluyor. Üçüncü nokta. Bir zaman elhamdülillah dedim, onun hadsiz geniş manasına mukabil gelecek bir nimet aradım. Birden bu cümle hatıra geldi. Elhamdülillahi alel imani billahi ve ala vahdaniyetihi ve ala vücubi vücudihi ve ala sıfatihi ve esmaihi hamden bi'adedi tecelliyati esmaihi minel ezeli ilel ebed. Ben de baktım, tam mutabıktır, şöyle ki.